पागल दिल मेरा तुमसे ये कह रहा अब तो तेरे बिना रहा जाए ना आ जा मेरी जान तुमसे है प्यार आ जा मेरे पास आ मुझको चुरा मुझको चुरा पागल दिल में